strój mam, dobry beat mam, dobry flow. Pokaż mi styl na cyckach, jedna iskra i klub będzie płonął. W ręku dobry drink, na parkiet wjeżdżam solo. Pod kontrolą, tempo weź narzuć ziomom. Z miejsca, gdzie tylko dobry styl jest renomą. Zostanę sobą, opcję mam na rozpierdol. DMM ze mną, chyba że na panienko. Dobre uliczne ścierwo, rzucamy w miasto. Ręce w górę, hasło na bitach tabasco. Pierdalacie zazdrość, dobra leściu. Podjadę na wolno, sam was 40. I nie widzę tu przeszkód, by dobrze się nie wiesz. Latera poprzez, uży tym, co znają siebie. Morda na glebie, nie masz serca do tego. Dobre ciuchy nie pomogą, by wskrzesić umarłego. Chuj w twoje ego, chuj z całą twoją kliką. Sztuczną jak silikon, co pojawiła się znikąd. W plecach pakuj bidon, wracaj do harcerki. Dobrze grają bębny na chuj, stoisz tu krętwy. Dobrze, konkretnie ostro. Wjeżdżamy po swoje na trakach, słychać mocno. Dobrze, konkretnie ostro. Tabasco na bitach, PMM w Polskę poszło. Dobrze, konkretnie ostro. Wjeżdżamy po swoje na trakach, słychać mocno. Dobrze, konkretnie ostro. Tabasco na bitach, PMM w Polskę poszło. SMD rap nie upadł. Człowieku zobacz, konkretne wers. Twoim nadziej się nie da. Nagrywam traki na kompakty. Wciąż okupuję teren. Siłę, że to bardzo lokal. W nocy ulicy na scenę. SMD rap nie upadł. Człowieku zobacz, konkretne wers. Twoim nadziej się nie da. Nagrywam traki na kompakty. Wciąż okupuję teren. Świeży towar z bloku. W nocy ulicy na scenę. Konkretny wjazd, mam pod ten temat. Konkretny rap, tętni na dzielniach. Konkretny bas, czujesz go z membran. Beat flow napędza na stopach i werblach. W wersach energia, choć płyną swobodnie. Zawyżam normę, styl wali w mordę. Melanż z nami, to jak zabawa z ogniem. Koniec z pomówieniami, potwierdzamy formę. Najba jest konkret, ktoś leci z jointem. Kolo free wrzuca, chętnie się podłączę. Dwóch wrzuca i konkretnie słowa plączę. Tak wygląda after, kiedy gramy koncert. Przed koncertem łączę, testujemy w klubach. Plakaty na murach powiedzą, kiedy u was rap ten będzie hulał. Gwarantuję konkretnie, tak do świtu hasła nie jeden kierunek pęknie. Dobrze, konkretnie ostro. Wjeżdżamy po swoje na trakach, słychać mocno. Dobrze, konkretnie ostro. Tabasco na bitach, PMM w Polskę poszło. Dobrze, konkretnie ostro. Wjeżdżamy po swoje na trakach, słychać mocno. Dobrze, konkretnie ostro. Tabasco na bitach, PMM w Polskę poszło. SMD rap nie upadł. Człowieku zobacz, konkretne wers. Twoim nadziej się nie da. Nagrywam traki na kompakty. Wciąż okupuję teren. Świeży towar z bloku. W nocy ulicy na scenę. SMD rap nie upadł. Człowieku zobacz, konkretne wers. Twoim nadziej się nie da. Nagrywam traki na kompakty. Wciąż okupuję teren. Świeży towar z bloku. W nocy ulicy.